सदा आनंदमय चित्त ज्योतिर्मय व्याधि रहित और सबके अवभाषक ऐसे अपने आत्मारूप प्रभु श्री राम की मैं उपासना करता हूँ। 16 कलाओं का यह राम लिंग तो भद्र जो मैंने बतलाया है वह विचार विहीन नहीं है, उसमें जो विचार है अब उसकी विवेचना करते हैं। राजा राम, इस चिन्ह का निर्माण करने वाला मनुष्य धन्य है। सब लोगों को आनंद देने के कारण प्रभु राम का यह राम यह नाम पड़ा है। योगी जनों की ही गति उन तक है, उनका सर्वतोत्कृष्ट तेज है, उन्हीं में संसार के सब प्राणी लीन होते हैं और फिर उन्हीं में आविर्भूत होते हैं। इसी कारण ब्रह्म को जानने वाले श्रेष्ठ लोगों ने इसे परम व्योम कहा है। जिस भाव से भगवान शिव की पूजा की जाती है वे ही श्री रामलिंग और राम इन दो नामों से पुकारे जाते हैं। उन महात्मा श्री राम के बहुत से नाम हैं। संसार का कोई प्राणी पृथ्वी के रजकणों को भले ही गिन ले, उन महात्मा श्री राम के बहुत से नाम हैं, किंतु भगवान के नामों की गणना कोई भी नहीं कर सकता। उसमें जो सर्वतोभद्र है वही हृदय जानना चाहिए। उसमें 8 पत्रों का केसर और पंखड़ियों युक्त जो कमल है वह प्रभु श्री राम के लिंग का ध्यान करने के लिए ही बनाया जाता है, नहीं तो सर्वव्यापी भगवान की देशाद भेदता किस प्रकार मानी जाती है। जिन ज्योतिर्मय भी परमात्मा अपनी माया के वशीभूत होकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस चतुर्वर्ग का साधन करने के लिए ही संसार में आए थे, उस चैतन्य चंद्र की 16 कलाएं सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। वे संसार की सब वस्तुओं विद्यमान रहती हैं, ये स्वभाव से ही सबको प्रकाशित करती हैं और समय पड़ने पर फिर छोड़ देती और कभी कभी फिर अपने समेट लिया करती हैं। पवित्र आत्मा वालों के लिए बुद्धि मात्र कला है और सबके पास रहती है, इसी से वह चक्षु आदि में रहती हुई ज्ञान प्रधान मानी जाती है। वह शब्द रूपा आदि संसार में फैले हुए पदार्थों को अच्छी तरह जानती है। वह वृत्ति भेद से 4 प्रकार की मानी गई है। यहाँ उसके विषय में विशेष विवेचन की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती, अतएव इस विषय में वास्तविक विवेचना करते हैं। अपनी वृत्ति के अनुसार प्राण क्रिया प्रधान मानी जाती है और इसके 5 भेद हैं। प्राण अपान व्यान समान तथा उदान बाक आदि कर्मेंद्रियों ही 5 ज्ञानेंद्रियां और बाक पाणी कर्मेंद्रियां हैं, इसलिए कलाओं की 16 संख्या कही गई है। उन सबों में उन रामनाथ की चेतना रहा रहती है। वे अनादि संसार रूपी वृक्ष हैं और सबको कर्म अनुसार फल देते हैं। देह का अभिमान करने वाले जीव पक्षियों की तरह अपने प्रभु के दिए हुए सुख दुख रूपी कर्मों को भोगते हैं। हजारों बार जन्म लेने के बाद कहीं कोई ज्ञानवान होता है और अपनी आत्मा में स्थित प्रभु श्री राम का रूप जानकर मोक्ष पद प्राप्त करता है। पहले तो इंद्रियां ही प्रधान हैं, उनसे बुद्धि श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ सर्वसाक्षी परमात्मा है। 2 पक्षी एक वृक्ष पर बैठे हैं, उनमें से एक तो मीठे मीठे फल खा रहा है, दूसरा टुकुर टुकुर ताकता है। 3 धामों में जो भोग्य वस्तु भोक्ता तथा भोग्य पदार्थ हैं उन सबसे साक्षी परमात्मा विलक्षण है। यह अथर्ववेद कहता है, इस शरीर में जो चलायमान रहता है और जिसके तेज से आनंद को प्राप्त होता है उसके विषय में सब वेद एक मत होकर कहते हैं कि विषय से लेकर बुद्धि पर्यंत सब वस्तुएं जड़ और आत्मविहीन हैं। जिसके लिए सब प्रिय मालूम होते हैं वे परमात्मा श्री राम सर्वप्रिय हैं। संसार के सब प्राणियों को अपनी आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय होती है। यद्यपि वह एक है फिर भी अनेक रूपों से विद्यमान दिखता है। जो प्राणी सोहम इस भावना से चिन्मय श्री राम को अपने हृदय में सदा वर्तमान समझकर फलीभूत होने पर आचार्य द्वारा दी हुई दीक्षा से श्री राम की उपासना करता है, वह परमात्मा की दी हुई श्रद्धा के फलीभूत होने पर अनेकों बार इस संसार में जन्म लेता है, किंतु ज्ञान के दृढ़ हो जाने पर फिर संसार में उसे कुछ करना बाकी नहीं रह जाता, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। शास्त्रों में जितने भी उपाय बतलाए गए हैं उनका एकमात्र प्रयोजन ज्ञान प्राप्त कराना है। यदि वह सांसारिक उपायों से प्राप्त हो सके तो फिर क्या कहना। यदि उक्त प्रकार से बनाए हुए भद्र को ध्यान से देखकर उस पर विचार किया जाए तो विद्वानों के हृदय में ईश्वर के प्रति महाप्रीति उत्पत्ति होगी। शांत लिंग रूपधारी शंभु विष्णु शंकर तथा शिवात्मा श्री राम को प्रणाम है। यदि उक्त प्रकार का भद्र अपने को न रुचे तो नौपाद का भद्र बनावे। इस तिरछे भद्र में 6 पाद होंगे और 2 भद्र लाल और पीले रहेंगे। फिर दूसरा भद्र बनावे। तिरछा भद्र 9 पाद का होगा, इसका पीला रंग रहेगा और कई रंगों के मेल से इसमें 2-2 पादों की 2 श्रृंखलाएं बनाई जाएंगी, बाकी सब पूर्वत रहेगा। इस भद्र का नाम श्री राम तो भद्र है और यह केवल श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करने वाला है। आनंद कंद मायातीत निर्विकार निरीह विद्या के स्वामी षण गुणों के एकमात्र आश्रय शिव को यह भद्र नहीं प्रसन्न कर सकता, इसलिए मैं एक दूसरा भद्र बतला रहा हूं। पहले उत्तर की ओर से 299 रेखा खींचें, उसमें 21 कोष्टकों से पीले रंग की परधियां बनावें। कोण में कमल बनाकर सफेद काले और नीले रंग की श्रृंखला और लताएं बनावें। उनमें बने सब कोष्टक अलग अलग प्रकार के लाल रंग के रहेंगे, उसमें बनी सफेद और लाल रंग की मुद्राएं मुनियों के हृदय में भी अनुराग उत्पन्न किए बिना नहीं रहेंगी। इसमें 60 कोष्टकों की मुद्राएं बड़ी बनाई जाती हैं, किंतु दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण कोण की पंक्तियां सादी छोड़ी जाती हैं। प्रत्येक कोण के 4 पाद 2 पंक्ति तथा 6वीं 4वीं पंक्ति काले रंग की रहेगी। इसके अतिरिक्त 7वीं पंक्ति के नीचे 1 पाद काले रंग का बनावे तो वह भद्र के सार की तरह बहुत ही सुंदर लगेगा। श्री राम यह 2 अक्षर भगवान शिव जी के जप पुंज का एक बड़ा खजाना है। यदि प्राण निकलते समय इसका जप किया जाए तो बड़ा कल्याण हो। आदि से लेकर 22वें कोष्टक पर्यंत भद्र की रचना करता जाए। हर एक राम मुद्रा के बीच में 2 पर्दियां रहेंगी। पहले 25 मुद्राएं रहेंगी, इसके बाद 22, 21, 20, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 ये मुद्राएं रहेंगी। इस प्रकार 20, 20, 16 और कोठों चारों ओर रहेंगे। 21 कोष्टक का भद्र रहेगा और मां कोष्टकों की बापी बनेगी। 24 कोष्टकों से परिधि के पास कमल बनेगा, जो पाद बाकी बचे हों उन्हें अपनी बुद्धि से भरें। इसमें 5 पादों की श्रृंखलाएं रहेंगी और 11 पाद की लताएं बनाई जाएंगी। 3 पाद का चंद्रमा बनेगा और उसके आसपास चारों ओर काली लाल सफेद तथा पीली परदियां रहेंगी। यह 1008 नामों वाला भद्र है, अथवा 14 रेखाओं की कल्पना करके उनकी वृद्धि करें। उसमें 121 कोष्टकों की परधि बनेंगी। बापी भद्र आद पहले की तरह रखें। 24 कोष्टकों का लिंग बनेगा और 18 पाद की बापी बनाई जाएगी। 2 भद्र 9-9 पाद के रहेंगे और 10-10 पादों के 6 भद्र बनाए जाएंगे। उनमें 30 तथा 20 पादों के लिंग रहेंगे और 27 पादों की बापी बनाई जाएंगी। जो कुछ बाकी पाद बचे उनमें 10-10 पादों से 2 भद्रों की रचना करें, बाकी 9 कोष्टकों को यथास्थान रखें। इसमें लिंग काला और बापी सफेद रहेंगी, बाकी सब पहले से भद्रों की तरह ज्यों की त्यों रहेंगे। बाकी जितने पाद हैं वे सब भद्र और श्रृंखला के काम में आ जाएंगे। काले लाल सफेद और पीले रंग की इसकी परदियां रहेंगी। इस प्रकार के लिंग से राम तो भद्र की रचना बतलाई गई है। इस भद्र से श्री राम और भगवान शिव जी दोनों प्रसन्न होते हैं।